राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। आश्विन शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2056 12 अक्टूबर 1999 प्रातः लगभग 9 बजे पीतमपुरा दिल्ली। राम। पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। देखो भाई बहुत आनंद अवश्य है। धनुष टूट गया और सीता जी ने जयमाला भगवान को पहना दी। इस रामायण जो आनंद का विषय है ना वो आ गया। सब लोगों को आनंद हो रहा है। त्रिलोकी को आनंद हुआ। त्रिलोकी को सब खुश रहे। ऐसी मुने महात्मा की बात ही अलग है। इन्होंने कहते विचित्र आनंद विचित्र है। अपने लोगों को ऐसा समय मौका मिल गया ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। बड़ी अलौकिक कृपा विलक्षण कृपा है। भाई बहनों को खूब आनंद मनाना चाहिए। कोई हमारा अहोभाग्य था। कई जन्मों का पुण्य इकट्ठा होता है ना तब ऐसा भगवान के चरित्र का सुनने का मौका मिलता है। और सब भाइयों का बहनों का उत्साह प्रेम। मेरे मन में एक बात आ रही है। भगवत प्राप्ति के बहुत साधन है। उन साधनों में जो आजकल मेरे एक विचित्र साधन मिला है। ऐसा साधन देखने में नहीं आता है। ऐसी अलौकिक बातें हैं। बहुत जल्दी कल्याण हो जाए ऐसा बड़ी सुगमता से ऐसा सुंदर मौका आया है। इसमें एक नई प्रणाली है। पूरी प्रणालियां बिगड़ वाली पहले वाली सर्वश्रेष्ठ है। सबसे भी अभिमय श्रेष्ठ ये प्रणाली रहती है। हम भगवान के हैं। आपको तो साधारण बात दिखती होगा परंतु मैं देखता हूं तो बहुत विचित्र है। हमारे जितने आचार्य हुए हैं जितने बड़े बड़े बूढ़े बड़े बड़े वंदनीय है बड़े श्रेष्ठ है उनके दर्शनों से उनकी कलम से लाखों का कल्याण हुआ है। और फिर कितना होगा ऐसे कुछ पता नहीं है। जैसे गोस्वामी जी महाराज इतने कितनी विचित्रता है। ऐसे अनेक संत महात्माओं की विचित्रता उनमें भी एक विचित्र ढंग से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए सुगमता से ऐसी विलक्षण एक विशेष रचना मिली है। वो आपको सामान्य दिखती है और वो नई बिल्कुल नई बात नहीं है। हमारी पुरानी बात ही है। पर पुरानी बात को ठीक ढंग से बताया जाए वो ढंग एक विचित्र है। सबसे पहली बात यह है कि हम सब के सब भगवान की संतान है। ये बात मामूली दिखती आपको, ये मामूली नहीं है, बहुत विचित्र बात है। जितने भाई बहन बैठे हैं सभी हम भगवान के अंश है। मई वर्षो जीव लोके जीव भूत सनातन मम ए वर्ष, केवल मेरा अंश है। जैसे हम लोगों के शरीर ये माता पिता दोनों से बने हुए हैं, पर भगवान के जो जीव है ये मम ए वंश केवल मेरा अंश है, इसमें प्रकृति का साथ नहीं है। प्रकृति के साथ को लेकर के और अंत महात्माओं ने कई तरह की प्रणाली वर्णन की है, परंतु ये गीता एक विचित्र बात बताती है। वो कहती है मम ए वंश क्यों मेरा ही अंश है, अनादिकाल से क्यों मेरा अंश है ये। और मन से इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी, मन से ये इंद्रियां ये प्रकृति के है। सज्जनों खास बात है ये, आप परमात्मा के साक्षात अंश है, आपका शरीर है ये प्रकृति का है। स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर ये सबके सब प्रकृति के है, और आप स्वयं खुद परमात्मा का अंश है। इस तरफ इतनी जोरदार वृत्ति गई नहीं है, ये आप भी ध्यान कम देते हैं। मेरे विचार से आप अगर ध्यान दें तो बहुत विचित्र लाभ की बात है। ये शरीर है ये सब है संसार की सेवा के लिए, अपने पास सामग्री है ये सब की है संसार की सेवा के लिए। बिल्कुल विभाग है ये, जो जड़ विभाग है सबका सब सेवा के लिए और संसार के लिए है, आपके लिए नहीं है, आपके लिए परमात्मा है केवल। ये जो अनादि काल से है सबके सामने आती है कि मनुष्य शरीर है ये विलक्षण है, इसकी विस्तृत तो महिमा बहुत गाई गई है। परंतु मनुष्य शरीर की महिमा सुन करके और मन होता है मनुष्य शरीर से हम परमात्मा को प्राप्त करेंगे, पर परमात्मा को प्राप्त का ढंग दूसरा है। एक वो ढंग ये है कि जड़ वर्ग जितना है वो सबका सब केवल संसार की सेवा के लिए है, ये बात बैठनी चाहिए। और हम केवल परमात्मा के लिए है, इनका विभाग है ये बहुत विचित्र ढंग का है। अपने बड़ी भारी गलती ये होती है जो हमारी चीज असली है उसको भूल करके संसार की चीज को अपनी मान लिया, संसार की चीज को तो मान लिया अपने और अपनी बात भूल गए, याद ही नहीं है। ये बात विशिष्ट रंग की है। संसार की क्या चीजें हैं कि संसार का स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर सबका सब संसार का है, और शरीर संसार का है। ऐसे ही आपके पास में धन संपत्ति वैभव जमीन जायदाद मकान ये सब संसार का है, अपना नहीं है। ये अपना मानते हैं ये अपना देगा नहीं, ये सब चीज आप विचार करो तो शरीर के बाद मिली है और ये छूट जाएगी। जो मिलती है और बिछड़ जाती है वो अपनी नहीं होती। हम रस्ते रस्ते जा रहे हैं और आदमी मिल गए एक, और अगाड़ी जाकर के वो अपने आप इधर चला गया, हम इधर चले गए, तो वो हमारा सही नहीं हुआ। ऐसे ये शरीर और ये संपत्ति ये वैभव ये लोग सबके सब ही मिलकर बिछड़ने वाली है, मिलकर जो बिछड़ने वो अपनी नहीं होती। अपनी होती है, अपने साथ में रहती है। पहले ही साथ में थी, अब भी साथ में, अगाड़ी भी सदा साथ में रहेगा, वो है हमारी। और बीच में मिलकर बीच में ही छूट जाती है, वो हमारी नहीं है। खास बात यह है, ये शरीर मिला है, संपत्ति मिली है, परिवार मिला है, जमीन जायदाद मिली है, जो कुछ सामग्री मिली है, ये सब की सब सामग्री केवल संसार के काम आने वाली है। इस पर इतना गहरा अध्ययन हुआ नहीं है, ऐसी विलक्षण बात है ये। और अपने लोगों में तो बहुत बड़ी भारी भूल है कि शरीर को ही अपना मान लिया पूरा, अरे ये मैं हूं, ये मैं हूं, ऐसा मान लिया। ये आप शरीर नहीं है, आप परमात्मा के साथ साथ परमात्मा अंश है। सब मम प्रिय सब मम पुजाए, भगवान के पैदा किए हुए हैं, भगवान के हैं सभी। अपना भी नहीं है, भगवान के हैं, हम भगवान के ही हैं। इस बात को जमा ले आप, बहुत सुविधा हो जाएगी। माँ की गोदी में जाने के लिए बालक निशंक होता है, कादे से मैले से भरा हुआ बालक भी माँ के गोदी में जाने के लिए लालच रहता है। अगर माँ विशेष निगाह नहीं रखे तो वो तो मैले में भरा हुआ है जो रेशमी साड़ी में बैठ जाएगा। माँ के बहुत कीमती रेशमी साड़ी पहनने वास्ते है, बालक ये नहीं सोचता कि माँ के गोदी साड़ी में हूं ही नहीं, ये उसको याद ही नहीं होता। वो निगह नहीं रखे तो वो तो साड़ी बैठ ही जाए, अब साड़ी खराब हुई तो माँ जाने, माँ कौन जाने, वो तो मेरी माँ है। सज्जनों ऐसे भगवान है, आप है जैसे जैसे जाओ सत्संग में, मेरे भगवान है। केवल इस बात को मानना है, केवल इस बात को, हमारे भगवान है। मैं मान सोची हम भगवान साहब साधन से, गीता कह रही है, रामायण कह रही है। अभी जो एक पुस्तक छोटी निकाली 1 रुपये की, उसमें ये लिखा ना, वास्तविक बात ये समझने से कल्याण हो जाए। तो वह बात उस वास्तविक समझने में बात यही है, काश अरे मैं बार बार कहता हूं, कहने पर भाई ध्यान कम देते हैं। आज मेरे मन में आई आपको खुलकर बात कहूं, बहुत विचित्र बात है। हम भगवान के हैं, हमने समझा है कि हम संसारी आदमी है, भगवान की प्राप्ति बहुत कठिन है और बहुत समय लगेगा तब प्राप्ति होगी। बात ऐसी नहीं है, हम खास भगवान के हैं, खास खास लड़के हैं, ये सब बेटी है बच्चे हैं, वो सब बेटे हैं भगवान के, खास भगवान के। मम्मी बार सो जीव लोग जीव भूत स्थान, जितने जीव है सब सब अजहन मंद है, राक्षस है, पेट है, भूत है, पिशाच है, राक्षस है, रंजन है, सबके सब भगवान वंश है। और हंस भी प्यारे हैं, समूह स्वरूप होते सो नमे देश प्रिय, ये भजन तुम वहां भगत्या, मैं ही ते सब मेरी भक्ति से भजन करते हैं, वे मेरे में मैं उनमें हूं, ये विशेषता है। सब के सब हम भगवान के हैं, मात्र जीव संसार के, अनंत ब्रह्मांडों के जीव है, वे सब के सब भगवान के हैं। एक एक भाई को, एक एक बहन को ये समस्या है, ये मैं लाडला प्यारा बेटा हूं, मैं भगवान की लाडली प्यारी बेटी हूं, भगवान ही हूं मैं, ये बात अनुभव करनी चाहिए। बात सच्ची बात ये है, ये संत महात्माओं ने विचित्र बात बताई है, खोल कर बताई है, विशेषता से बताई है। इस बात को मानने की जरूरत है कि हम भगवान के हैं, संसार के हम नहीं है, संसार में आए हैं। और कहीं भी आप टिक सकोगे नहीं, कहीं ठहर सकोगे नहीं, आप ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिना, ब्रह्म लोक तक चले जाएंगे तो भी फिर आना पड़ेगा, मुसाफिर जाना है, ये सब जितने लोग हैं सब मुसाफिर है, कोई भी ऐसा नहीं कि अपने घर की चाहिए हो। आप माओ पे बोलते पुनः जन्म नहीं दे रही, मेरी प्राप्ति होने पर पुनः जन्म नहीं होता, और मैं हूँ माँ की तरह। माँ समझो, बाप समझो, भाई समझो, मित्र समझो, पुत्र समझो, चेला समझो, गुरु समझो, बने चेला समझो। भगवान राम जी सब बनने को तैयार, बेटा बनने को तैयार, आपका चेला बनने को तैयार, प्यारा पुत्र बनने को तैयार, और बड़े खुश होंगे, बड़े प्रसन्न होंगे और निहाल कर देंगे। आपके बेटा बनकर भी निहाल कर देंगे, बाप बनकर निहाल कर देंगे, पति बनकर निहाल कर देंगे, और बेटा बनकर आपकी गोदी में खेलेंगे, या पति बनकर सब तरह की रक्षा करेंगे, कोई कमी रहने नहीं देंगे। ये भगवान मेरे है, केवल बात इस बात को मानना है, केवल भगवान भगवान मेरे हैं, और सिवाय भगवान का कोई अपना है नहीं। त्रिलोकी में अनंत पदार्थ है, पर एक सुई जितनी चीज अपनी नहीं है, भगवान पूरे के पूरे अपने। जैसे आठ दस बालकों की माँ होती है तो माँ के हिस्सा भी होते, दस बालक है तो माँ का हिस्सा कर लिया जाए, दसवा हिस्सा है ना, पूरी माँ सबकी। पर बीस बालक हो गए, एक बालक की पूरी माँ, पूरी माँ मेरी, पूरी माँ मेरी, सबके सब बालक ऐसे होते, ऐसे अरबा आदमी है, और जीव जंतु उसमें गिनती नहीं है, वे सबके जीव भगवान को कहते हैं मेरे भगवान में मेरे हैं, मेरे हैं। ऐसे कह सकते हैं आप, कह सकते हो, हम कह सकते हैं, भगवान हमारे, भगवान हमारे, भगवान हमारे, हमारे ही हमारे ही, मेरे ही मेरे ही। माँ छोटा बालक होता है वो बड़े भाई को भी हाथ नहीं रख रहा, बड़ा भाई माँ की गोदी में हाथ भी रखा है तो नहीं, वो कहता है कि मेरे सिवाय माँ दूसरी है ही नहीं, मेरी माँ है, और तेरी माँ होने दे दूंगा मैं। बाप भी हंसती है, वो बेटे हंसता है, वो कहता है हृदय से मेरे हुक्म में माँ तुम्हारी नहीं हो सकती, मेरी माँ तेरी माँ कैसे हो जाएगी। ऐसे सबके सब कैसे, सबके सब, कितने दुष्ट हो, कितने पापी हो, कितने नीच होनी हो, नरकों पड़े हुए जीव हो, सबको ये अधिकार है, मेरी माँ भगवान है, मेरे भगवान मेरा, भगवान मेरा, भगवान मेरा। ये बात है भाई, ये खास बात है, भगवान मेरा सब कह सकते हैं। अरे भगवान मेरा है फिर मेरी क्या चीज नहीं है बताओ, और भगवान के सिवाय कोई चीज मेरी नहीं है। अरे भगवान मेरे हैं तो सब कुछ मेरा ही है, सब कुछ मेरा है, मेरे भगवान है। तो भगवान को अपना मानने का सबको अधिकार है, जैसे माँ के बालक होते हैं सबके सब, पूरी माँ मेरी है, मेरी है, तेरी मारी होने नहीं दूंगा। तो भाई हंसता है, तेरे कब्जे में है, पर हंसते हैं, नाराज नहीं होते, कोई नाराज नहीं होता, कैसा बालक है, अपना कब्जा कर लिया माँ पर, कब्जा कर, माँ खुश होती है, भाई खुश होता है, सब खुश होते हैं, खुश होते हैं। ऐसे भगवान पर अपना कब्जा करो तो भाइयों क्या निहाल हो जाओगे, आप निहाल हो जाओगे। ऐसी विचित्र बात है, भगवान हमारे हमारे हैं, उसमें ऐसा नहीं कि आप पुण्यात्मा हो तो वो पापात्मा, आप जैसे वैसे ही, मेरे में भरा हुआ माँ की गोदी बैठ जाएगा, तो अगर माँ नहीं गाने रखे तो वो तो बैठ जाएगा, अब घर सारी खराब होगी तो तुम जानते गाँव जाने। ऐसे हम भगवान की गोदी के लायक है, पापी है, तापी है, खराब है, अच्छे है, मंद है, भले है, जो कुछ जैसे कैसे है वैसे आप भगवान के हैं। हम तो ये मानने का हमको सबको अधिकार है, एकदम खुला, भगवान से संकोच करने की जरूरत नहीं। ममई वंश हो याद देखो मैं भगवान का अंश हूँ, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सह सुख राशि आपके मन है नहीं, ये आगंतुक आगंतुक वार का आप चेतन हो, जड़ नहीं है, जड़ता हो जड़ता शरीर की है, अमल मल नहीं है, पाप नहीं दोष नहीं है, ये आए हुए बाहर से आपने नहीं है, भीतर में दोष है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, भगवान के अंश है, ये बात सच्ची है, दोष नष्ट नहीं है, भगवान के हम ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल और सह सुख राशि, सह सुख रूप है, दुख आया हुआ है, दुख अपना नहीं है, सह सुख राशि है, दुख आगंतुक आए हुए हैं, चल जाएंगे, ठहर नहीं सकते। आप इतने बैठे हो भाई और बहन, विचार करो, दुख आता है इतना ज्यादा दुख ठहरता नहीं, प्रसन्नता हरदम रहती है, आनंद हरदम रहता है, दुख ठहरता नहीं, दुख पकड़ पकड़े लाते हैं, पकड़ पकड़ लाते हैं, बेटा मर जाता है दुख होता, बड़ा भरी चोट लगती गहरी, वो भी बेटा जवान ब्याह हुआ मर जाए 20-25 वर्ष का तो दुख होता है, पर वो दुख आप से आप मिट जाता है 5-10 वर्ष के बाद भूल जाए, भूल जा सके, सुख भूलता नहीं, सहज सुख राशि, सहज सुख राशि आप है, ये भगवान के हैं, इस बात को पकड़ लो, हम भगवान के हैं, समझ में नहीं आओ तो ही मान दो, जो भगवान कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, संसार में स्वार्थ में तो सकल जग माई, सकल स्वार्थ में तो सकल जग माई, सुबने ऊपर परमार्थ नाई, सुर नर मुनि सबकी ये रीति, स्वार्थ ला करे सब प्रीति, हे तुरंत जग सुख उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक, तो भगवान कहते हैं मैं मानस हूं, एक भगवान सेवक कहता है ईश्वर, दो की चीज प्रमाणिक बात है, ऐसी किसी की नहीं है, इतनी प्रमाणिक बात है, तो रहते जग जुग पुकारी, दो ही है, एक भगवान है, एक भगवान की भगत, एक गोस्वामी जी महाराज कितने ऊंचे संत हुए, कितने महात्मा हुए, तुम्हें कहते हैं कि ईश्वर जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, सहज सुख राशि, तो ऐसे आप है, सब माने कि मैं ऐसे है, ऊपर से आए हुआ आए हुआ, जैसे स्नान करता है वो साबुन लगा देता है, साबुन लगा करके देखता है तो स्नान करने कांच लेता है, तो कांच में देखे तो फफड़ा दिखेगा लकी निकली हुई, लेकिन बड़ा भद्दा लगता है पर दुखी नहीं होता है, पानी डाला बोला है कैसा है कह दी गई, पर उसे मन में नहीं आती कि मेरे ऐसा पूरा पुरुषी हो गया, ऐसा मैं रूप हो गया, ये तो पूरा पुरुषा बात है नहीं, इस तरह से आपके दुख दूसरे के से है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, ऊपर साबुन लगा हुआ है, आप तो खास ईश्वर हर्ष जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, सहज सुख राशि आप है, ये है, ये है, ईश्वर हर्ष जीव अविनाशी चेतन और अमल और सहज सुख राशि, ऐसे स्वयं है, ये बैम पड़ा हुआ है, धन गए बेटा बेटी है, लोग गए फंस कर गए वैसे हो गए, आप हो नहीं ऐसे, आप खास परमात्मा अंश हो, सभी कैसे ही पापी हो गए तो आप किसी जूड़ी में हो, राक्षस हो असुर हो देवता हो चाहे राक्षस हो, सब मेरे अंश है, वो चेतन हमारा सहज सुख राशि, सहज सुख राशि आप सुख में हो, उस परमात्मा का अंश हो साक्षात, ये बात ही आप नीच से तो मान लो, पहले हम भगवान गए हैं, क्यों भाई भगवान की और तुलसीदास जी गोस्वामी जी महाराज जैसे संत की इनकी बात नहीं मानोगे तो किसी बनोगे, आपको इनसे बढ़ करके किसका मत देता है, ऐसा कौन आज संसार में है जो भगवान के और संत के वचनों को उल्लंघन कर सके, इनको न माने, सबको मानना पड़ता है। तो आप मान ले अब है खोज करें, फिर प्रसाद करे, ये बात पहले स्वीकार कर ले, हम तो है भगवान के, डरो मत, घबरो मत, मूल में उसी गई है, दोष देखिए आगंतुक है, दोष आगंतुक ऊपर से साबुन लगाए ऊपर लगाया है, कोई अमृत भीतर थोड़ी है, साबुन के बद्धापन ऊपर दिखता है, तो पॉइंट साफ एकदम पहले से सच हो गया। साबुन तो मैल दूर करने वाला हुआ, वो खराबी खराबी लगी जो कोई मैल है तो वो ही दूर कर दे। इस तरह से हम साक्षात भगवान का अंश है, परमात्मा हमारे हैं, सब निर्मल ईश्वर अंश, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सूरसी, पांच बातें, चेतन अमल सहज सहज सूरसी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सूरसी, सहज स्वाभाविक स्वभावी, ये दुख और संताप से आता है। आपके भी तरह तरह के दुख आए, तरह तरह के संताप आए, मन कोई ठहरा है क्या? ठहर कोई है ही नहीं, ठहरे कैसे? आपके साथ है ही नहीं, आप साथ साथ मिल गए आगे बिछड़ गए, आपके साथ रह सकता ही नहीं, शहर सुग्रासी है, चेतन है, अमर है, ये रहेगा, आदम रहेगा, ये शरीर है नहीं, ये गंदगी की गंदगी गंदगी गंदगी, ये वो छूट जाएगा, सभी छूट जाएगा, ये जिसको आज प्यारा मानते हैं, अच्छा मानते हैं, तोड़े भर चीज बढ़िया नहीं है, तोड़े भर भी सुगंधदार, एक से ही टूट टूट फैला दिया जाए, सब भाग जाए यहां से, मुर्दा पड़ा मुर्दा पड़ा मुर्दा मुर्दा, ऐसा है, ये दिखना है, भगवान की विभूति भीतर होने से दिखता है, एक तोड़े भर भी चीज सुगंधदार बढ़िया इसमें नहीं है, सब ही सब हमारा है ही नहीं, छूटने वाला सब का सब, कोई अवस्था, कोई शरीर, कोई देश, कोई वेश, कोई जाति, कोई वर्ण, कोई आश्रम, क्षण ठहरने वाला साथ देने वाला है क्या? आप ये बताओ, आपके साथ एक भगवान है, वो साथ में रहने वाला है, वो कभी बिछड़ने वाला है नहीं, आप नरकों में जाओ तो नरकों में भी भगवान साथ में, स्वर्ग में जाओ तो स्वर्ग में भगवान साथ में, वैकुंठ में जाओ तो भगवान साथ में, ब्रह्मलोक में जाओ तो भगवान साथ में, मृत्यु लोक में जाओ तो भगवान साथ में, भगवान हमारे साथ रहते वही हमारी चीज है, शरीर हमारा कैसे हुआ, हमारे साथ रहते ही नहीं, ये धन हमारा कैसे हुआ, हमारे साथ रहते ही नहीं, ये घर हमारा कैसे हुआ, हमारे साथ रहता ही नहीं, मकान हमारा कैसे हुआ, हमारे साथ रहता ही नहीं, कोई चीज आप देख लो आपके साथ रहने वाली नहीं, सब मिलने फिसने वाली है, मिलने फिसने वाली चीज अपनी कैसे हुई, अपनी चीज तो अपने साथ रहती है, मिलने और बिछड़ने वाली होती है, जो पैदे से साथ है मिलने वाली कैसे हुई, वो तो है हमारी पैदे से, तो आप चेतन अमर सहज सुग्रास ये स्वतः है, त्रिलोकी में अनंत ब्रह्मांडों में कोई चीज आपकी कैसी सिद्धि भी नहीं है, एक सिर्मी सिद्धि सी आदि जी की कैसी सिद्धि में क्या होते हैं, क्या कहें, कोई शब्द कहने में नहीं आता, अभी कुछ है ही नहीं, अरे जो भगवान है वो साक्षात हमारे है, जैसे हमारी माँ हमारी है, मेरी माँ है, मेरी माँ शिव जाता है हमारे, माई मेरी माँ है, माई माँ है, शिव मेरी माँ है, भगवान वो हमारे है, और कोई चीज हमारी नहीं, सब छूट जाएगी, मिल रही है छूटी है, मिल रही है छूटी है, मिली मिल रही छूट जाए, वो हमारी नहीं होती, वो हमारी होती नहीं, पक्की बात है, सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है, अकाट्य बात है, एकदम ऐसी बात है, इसको कोई संगन कर तोड़ नहीं सकता, काट नहीं सकता, ऐसी बात है, सदसाथ है, सर्वशा हम सन्निवेश हम आत्मा गुड़ा गए सर्वभूता श्रेष्ठ, सब सर्वभूता श्रेष्ठ, ईश्वर स्वरूप होता राम देशम दृष्टि भगवान हमारे साथ रहने वाले हमारे साथ भगवान है। कोई हमारे साथ नहीं है, कोई हमारे साथ रहने वाला ही नहीं, एक भगवान है वो हमारे साथ है। मेरे तो गहरे दर पास दूसरा तो कोई, मेरे भाई ने इस बात को पकड़ लिया, मेरा भाई ने पकड़ लिया तो पकड़ लिया तो उसका शरीर शरीर चिन्हमय हो गया, चिन्हमय शरीर जड़ शरीर वो ठीक ठीक भगवान के चिन्ह करते करते करते केवल चेतन हो गया। अरे भगवान में मिल गया, अरे मुर्दा नहीं बचा, मेरा भाई की दाह क्रिया नहीं कहीं भी। संघर्ष ने कहा है मंदिर में आवाज गूंजती रही सभी, और वो शरीर है समुद्री का टुकड़ा टुकड़ा महाराज के मुख में मिला, उसे मालूम हुआ के प्रवेश हो गई। सुनते मैं भगवान इतने तत्परता से चिंतन किया, इतनी तत्लीन हो गई, तलीन हो गई शरीर शरीर सब दिव्य हो गया, अलोक हो गया, बिलक्ष हो गया। जो जो भगवान का चिंतन करता है तो भाई जड़ता मलिनता खत्म हो जाती, तो उसे वो चिंतन सोते सोते हो जाए सोते। मेरा भाई का सबसे तेज हुआ जो शरीर हर से गया, उतना नहीं हो तो कोई परवाह नहीं, अपने कोई शरीर थोड़े शरीर को करने से हमारे तो मतलब हमारे तो राम जी से मतलब है, मेरे भगवान है, मेरे तो गिर उपाय दूसरा कोई। मेरे भाई आदर्श बता दिया मेरा भाई कि रास्ता है, मेरे तो गिर तेरे उपाय दूसरा कोई, मेरे भगवान है, मेरे भगवान है, मेरे भगवान है, मेरे भगवान है। आनंद आना चाहिए, मस्ती आनी चाहिए, विश विश में खुशी आनी चाहिए। तो ये बात विचित्र है, सब संतों में महात्माओं ने सब वेदों में पुराणों में सार बीत है, संत महात्माओं ने कहकर बताई करके बताई कि तुम देखो तो सही परमात्मा का सो साक्षात। अपने गलती क्या होती है कि संसार की चीज वो अपनी मान करके अशुद्ध हो गए। आपके पास सामग्री सबकी सब संसार की, अपनी सामग्री नहीं, आप केवल महिमान सो जीव लोग भगवान का साप है। अब आप ये हो अपने भगवान को चल करो, संसारी नहीं संसारी नहीं भगवान, भगवान ही चीज भगवान ही भगवान ही, अभिमान अपना होगा नहीं, भगवान की चीज है अपना क्या अभिमान, अभिमान तो अपनी चीज हो गई भगवान की है, भगवान मारे हैं तो सब संसार मारा, कोई दूसरा है नहीं जग में बैरी को नहीं, सब सेनों को साथ केवल वो युग है चरणों का तुम हाथ, सब चरण सब हमारे प्रभु, हमारे प्रभु गए, हमारे प्रभु गए सभी, राक्षस भी असुर भी भूत भी प्रेत भी पिशाच भी देवता भी राक्षस भी असुर भी मनुष्य भी पशु भी पक्षी भी सत्सर भी थत्सर भी नवसर भी श्रेज भी श्वेतज भी अंडज भी जयज भी उद्भिज भी सब भगवान भी सब हमारे हमारे भाई भाई सब सब परमात्मा है। वासुदेव सर्वगुणी से महात्मा सुदुर्लभ गीता कह रही है, वासुदेव सर्वगुणी से महात्मा सुदुर्लभ सर्व कहते ब्रह्म परमात्मा ही परमात्मा परमात्मा ही परमात्मा। अपनी दृष्टि में हमने दोष पकड़ा है, दोष हमारा पकड़ा हुआ है, निर्दोषता स्वतः स्वाभाविक है, हम सब निर्दोष है सब भगवान के अंश है। जहां भगवान की प्रवृत्ति गई के सन्मुख हो मोहि जब ही सन्मुख हो जीव मोहि जब ही कि जन्म कोटि अगदा से तब ही करोड़ों जन्मों के पाप सब के सब खत्म हो जाते, ठहर नहीं सकता पाप में ताकत नहीं कि ठहर जाए कैसे ठहर जाए, पाप और महिंदा के साथ अपना संबंध है ही नहीं, हमारा संबंध ही भगवान के साथ है। जितना संबंध है आप कोई संबंध आप ऐसा बता नहीं सकते आप साथ रहा, मिलता है जो मिलता है वियोग होता है, मिलता है वियोग होता है, इसे सिद्ध होता आपका नहीं है, प्रत्यक्ष अनुभव है ये, आप साथ रहे ऐसा तो मिलता है भीतर मिलता है भीतर मिलता है भीतर आप मानने मेरे साथ है मेरे साथ फिर रूठने वही गली अरे वो आपका साथी था ही नहीं है ही नहीं होगा ही नहीं हो सकता ही नहीं संभव नहीं आपके साथ एक भगवान है एक भगवान है उस तरफ आप दृष्टि करते नहीं दृष्टि केवल संसार की तरफ रखते हैं संसार अपना नहीं है ये भगवान खास अपने इस बात को पकड़ रहे भीतर से मान लें हम भगवान के हम भगवान के हम भगवान के अब विचित्र आपको आश्चर्य आएगा इतनी शुद्धि ऐसी निर्मलता ऐसी विचित्रता कैसे आ गई हमने कोई सब उत्तम काम किया ही नहीं अरे सबसे उत्तम बात है भगवान के समान न तो समोस्ते आप करेगा खुद अन्य आपके समान ही कोई नहीं तो पद कैसे होगा न तत् समोस्ते आप करेगा खुद अन्य लोकत्रय पे प्रतिमा प्रभाव अप्रतिम प्रभाव अप्रतिम ऐश्वर्य ऐसा कोई है ही नहीं भगवान है अरे उसी हम है हमारे मन मन में आनंद रहना चाहिए मस्ती आनी चाहिए कि हम किसी लड़का है ख्याल नहीं किया इतना दिन सोचा नहीं इधर ध्यान नहीं दिया हम भगवान के हैं ये ममयवान सो और ईश्वर से दोनों बड़े विचित्र है आप याद करो और भीतर से मानो भगवान कहते हैं ममयवान सो और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं ईश्वर सचिव अविनाशी चेतना मन सहज सुखनाशी वो बात है पाप ताप राक्षस असुर ये तो अरे आएगा आगंतु है आगंतु जीजिए आप ही है नहीं आपके तीव्र भगवान है मस्त हो जाओ मौज हो जाएगी आनंद हो जाएगा आप खुद को आश्चर्य आएगा ये शुद्धि कैसे आएगी और कैसे आप में आप ये भगवान की दी हुई है भगवान की है उस पर आपका रहता है पूरा चीज होती है उसे उत्तराधिकारी होता है उसका मालिक होता है हम उत्तराधिकारी सदा अधिकारी है इस बात से मस्त होना चाहिए राजी होना चाहिए ये एक बात आनंद बनाने की है खुशी बनाने की है कि भगवान जो सर्वोपरि परमात्मा है उसे साक्षात सामने परमात्मा साक्षात है हम कैसे ही हो है किसके भगवान के हैं भगवान भी कहते हैं सब मामा प्रिय सब मम पूछाए उपनिषद में लिखा है अमृत से पुत्र वो अमृत परमात्मा है उसके पुत्र सब भीतर सबके भीतर में भगवान में जाते बाहर भगवान भीतर भगवान कण कण में परमात्मा परिपूर्ण है कण कण में कोई कण ऐसा नहीं जिसमें परमात्मा ना हो ऐसा कोई आप बता नहीं से कण जिस कण में परमात्मा न हो केवल हमारी बुद्धि संसार हमने मान लिया संसार सब भगवान का है सब परमात्मा का है बोलो ये बात आप मानते हो जानते हो समझते हो कहते हो सुनते हो और मानते भी हो पर ध्यान विशेष नहीं दिया सब हम भगवान के हैं और शुद्धि करनी नहीं पड़ेगी शुद्धि आपसे आप होगी आप भगवान के हो इससे जो शुद्धि होती है ऐसी शुद्धि कर्म से नहीं होती कर्म की बनावटी शुद्धि होगी बाहर की शुद्धि होगी अरे यह भीतर की शुद्धि है भीतर भी भगवान है साक्षात हम है परमात्मा के हैं इसको मान दो बस भगवान का हम है भगवान का हमारे हमारे भगवान है हमारे भगवान है हमारे भगवान नकली मान लो नकली असली हो जाएगा नकल से असल बनी क्यों है असली चीज है ये दूसरी कृति बनाओ है नहीं ये है ऐसी चीज गुण में चीज है ऐसी ऐसी है इस वास्ते ऊपर से मान लो तो मान लो झूठी नहीं है ऐसी हम भगवान के हैं भगवान हमारे हैं और भगवान सुनते हैं भगवान क्या देते है, प्रश्न से बड़ो आनंद आता है। ये भगवान पास में, जो जो भगवान पास में होते है त्यों त्यों आनंद विशेष आता है। ये भगवान सबके पास में साक्षात विराज पर है, परंतु आप संसार को पकड़ करके बलिंदा को पकड़ लिया। मन जो जो सत्संग करोगे, जो जो पाठ करोगे, जो जो मनोचिंतन करोगे, तो वो मिट्टी होती है, सूखने पर जल जाती है। ऐसे ऐसे पड़ा सब जल जाएगा, आपसे आप ठहर नहीं सकता, टिक नहीं सकता। आगे तुम है वो आपका है नहीं, चेतना मद सहज सुख राशि में दुख आवे कहा से। सहज सुख राशि चेतना मल ममल है, उसे मल आवे कहा से, आप आई नहीं सकता। स्वभाव चेतन है, जगह आई नहीं सकती। ये सब आगंतु है, भगवान का जो जो चिंतन करोगे त्यो त्यो विलक्षणता आगी, जड़ता झड़ी चली जाएगी। आश्चर्य और आपके बिना कहे बिना सुने लोगों पर असर पड़ जाएगा। लोगों पर पड़े ना पड़े कोई अपने जरूरी नहीं है, परंतु ऐसा कायदा है बिल्कुल अनजान पड़े थे भगवान के हमें। ये जितनी जितनी विशेषता हो जाएगी उतनी विलक्षणता सतह हो जाएगी आप पे, क्योंकि है वो चीज। दूसरी चीजें है मनता जैसे आगंतु है, अब आशा ही हुई है और सहज सुख राशि ये स्वतः है। सहज सहज साथ में जाए थे, सहज आए थे साथ में, आपके साथ रहते हैं। सहज सुख राशि सहज राशि सहज स्वतः आपके साथ रहती है। ऐसे सुख राशि हमें भगवान के है, इस भगवान के जानकारी पर भगवान वो स्वामी ने कह दिया भैया कि बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज। अनेक जन्मों से बिगड़ी हुई बात आज सुधर जाए, आज भी अभी अभी आज भी लंबा होता है, रात्रि को 12 बजे तक आज होता है। सुबह आज आज नहीं आज अभी सुधरे, ओ ये राम को मैं राम जी का हूं। वह कहानी सुनाई थी ने, मैंने चोरी जन्म भर में नहीं की। दृढ़ विचार हाथ नहीं जला महाराज, सूत नहीं जला, दृढ़ विचार मैं भगवान का हूं। ये चोरी करी तो चल बीच में आए हुए है, मेरे साथ तो है नहीं, मेरे साथ है नहीं, कोई कोई पाप नहीं है। जब तो पाप करते मिट रहे नहीं तो पट मिटे कैसे, आप में हो जाएगा तो मिटेगा ही नहीं, आप में नजीक नहीं आते चिपके नहीं। आपने मुझे पापी हूँ पापी हूँ पापी हूँ कितना ही गोब लो आपके साथ ही रहेगा, रहेगा ही नहीं, आएगा ही नहीं, रहेगा ही नहीं। आप कितनी मेहनत करो कितने समय मान लो, पाप ताप आपके पास रह सकता नहीं। सहज सुख राशि आप है, सहज सुख राशि चेतन अमल, सहज सुख राशि चेतन अमल सहज सुख राशि। इस बात को याद रखो, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं और कोई हमारा नहीं है, कोई हमारा साथी नहीं। जब पाठ करो कान तक करें बात ही है, सच्ची बात है, भगवान के भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, ये असली बात है। कहो महाराज नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। राम जी हमारे बापू, सिया जी मेरी मैया है। राम जी हमारे बापू, सिया जी मेरी मैया है। राम जी हमारे बापू, सिया जी मेरी मैया है। राम जी हमारे बापू, सिया जी मेरी मैया है। राजा दशरथ जी हैं दादा हमारे, राजा दशरथ जी हैं दादा हमारे। हाँ राजा दशरथ जी हैं दादा हमारे, राजा दशरथ कौसल्या महारानी पिया जी मेरी मैया है। दादी कौसल्या महारानी पिया जी मेरी मैया है। राम जी हमारे बापू पिया जी मेरी मैया है। राम जी हमारे बापू पिया जी राजा जनक जी है नाना हमारे। राजा जनक जी है नाना हमारे। राजा जनक जी है नाना हमारे। राजा जनक जी है नाना हमारे। ओ नाना हमारे ओ नाना सुनैना महारानी पिया जी मेरी मैया है। नानी सुनैना महारानी पिया जी मेरी मैया है। राम जी हमारे बापू पिया जी मेरी मैया है। राम जी हमारे बापू पिया जी मेरी मैया है। लक्ष्मी निधि है मामा हमारे। लक्ष्मी निधि है मामा हमारे। लक्ष्मी निधि है मामा हमारे। लक्ष्मी निधि है मामा हमारे। ओ मामा हमारे ओ मामा हमारे। मामी है सिद्धि महारानी पिया जी मेरी मैया है। मामी है सिद्धि महारानी पिया जी मेरी मैया है। राम जी हमारे बापू पिया जी मेरी मैया है। राम जी हमारे बापू पिया जी मेरी मैया है। लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चाचा। लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चाचा। लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चाचा। लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चाचा। शत्रुघ्न चाचा शत्रुघ्न चाचा। हनुमत लव कुश भैया पिया जी मेरी मैया है। हनुमत लव कुश भैया पिया जी मेरी मैया है। राम जी हमारे बापू पिया जी मेरी मैया है। राम जी हमारे बापू पिया जी मेरी मैया है। पिया शरण है दास तुम्हारो। सिया शरण है दास तुम्हारो। सिया शरण है दास तुम्हारो। सिया शरण है दास तुम्हारो। ओ दास तुम्हारो ओ दास तुम्हारो। राघव जू के छैया पिया जी मेरी मैया है। राघव जू के छैया पिया जी मेरी मैया है। राम जी हमारे बापू पिया जी मेरी मैया है। राम जी हमारे बापू पिया जी मेरी मैया है। राम जी हमारे बापू पिया जी मेरी मैया है। ओ राम जी हमारे बापू पिया जी मेरी मैया है। अरे मारो दुखड़ा सू पिंड